Wir lesen Gottes Wort aus Johannes 8. Przeczytamy Słowo Boże z Ewangelii Jana, 8 rozdziału. Vers 28. 28 wiersz. Ewangelia Jana, 8 rozdział. 28 wiersz. Wtedy, że gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. Der Herr Jesus spricht von seiner Erhöhung. Pan Jezus mówi tutaj o swoim wywyższeniu. Wir haben gestern Abend gesehen, dass das bedeutet, dass er am Kreuz erhöht wurde. Wczoraj wieczorem mogliśmy się dowiedzieć o tym, że to wywyższenie oznacza jego podniesienie na drzewcu krzyża. Und dass der Herr Jesus darüber dreimal sehr deutlich gesprochen hat. I wspomnieliśmy o tym, że Pan Jezus o tym trzykrotnie dobitnie powiedział wcześniej. In Jesaja 50 haben wir gelesen, dass Gott von seinem Knecht spricht. A w księdze proroka Izajasza w 50 rozdziale czytaliśmy, że Bóg też mówił o swoim słudze. Und da stand, dass er erhoben würde. I tam też było napisane, że będzie podniesiony. Wir haben gesehen, wie er nach Jerusalem einzog, wie die Menschen ihn erhoben haben. I mogliśmy się temu przyglądać, jak on szedł do Jerozolimy, w której ludzie właśnie go podwyższyli. Und doch haben sie ihn nicht angenommen. A jednak oni go nie przyjęli. Und dann stand da, dass er erfüllt werden müsse. I potem było napisane, że musi być wywyższony. Und wir haben uns daran erinnert, dass das die Kreuzigung ist. I mówiliśmy o tym, że to oznacza właśnie jego ukrzyżowanie. Und dann stand da, dass er sehr hoch sein wird. I było tam napisane, że będzie bardzo wywyższony. Und in Philippa 2 steht, a w liście do Filipian w drugim rozdziale jest napisane, dass der Herr Jesus sich erniedrigt hat bis zum Tod am Kreuz. Że Pan Jezus się poniżył aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. Und dass Gott ihn erhoben hat über alles. Ale że Bóg go wywyższył ponad wszystko. Bei der Erhöhung stand, dass sein Antlitz entstellt war, mehr als irgendeines Menschen. Jeśli chodzi o te jego podniesienie, to było też i w Izajasze napisane, że widok jego będzie zeszpecony, tak, że ludzie w nim nic nie będą widzieli godnego pożądania. Von diesem Tag und der Stunde der Kreuzigung haben wir in dem Lied gesungen. A o tym dniu i o tej godzinie ukrzyżowania mogliśmy też i w pieśni zaśpiewać. Den Herrn Jesus hat das alles sehr berührt. Pana Jezusa to wszystko bardzo poruszyło. Gestern Abend schon haben wir gesehen, dass wenn er von der Kreuzigung sprach, wczoraj wieczorem mogliśmy to zauważyć, że gdy on mówił o ukrzyżowaniu, er das aus drei verschiedenen Sichten vorstellt. To on mówił i przedstawiał to z trzech różnych punktów widzenia. Die Seite Gottes. Najpierw było to przedstawione ze strony Bożej. In Johannes 3, vers 14 bis 16. W Ewangelii Jana w trzecim rozdziale od 14 do 16 wiersza to oglądamy. Wo es darum ging, dass der Sohn des Menschen erhöht werden muss, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat. Tam, gdzie jest napisane, że Pan Jezus musi być tak podwyższony, jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża. Und zwar, um eine Rettung für die Menschen zu werden, die von der Sünde gebissen, von der Schlange gebissen, die sündig geworden sind. A mianowicie chodziło o to, aby ten miedziany wąż był środkiem ratunku dla ludzi, którzy byli ukąszeni przez pełzające węże, a obrazowo na to wskazuje, którzy są również też i ukąszeni grzechem. Gott gab seinen Sohn. I Bóg darował swojego Syna. Das ging von Gott aus. I to było zależne od Boga. Er wollte nicht, dass wir in unseren Sünden sterben. Bóg nie chciał, abyśmy pomarli w naszych grzechach. Da hat er unsere Sünde auf den Herrn Jesus gelegt. I to dlatego on właśnie nasze grzechy położył na Panu Jezusie. Er hat den Herrn Jesus, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht. On Pana Jezusa, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Und er hat ihn bestraft und geschlagen. I go musiał za nas ukarać i uderzyć. Das hat Gott getan, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in dem Herrn Jesus. A Bóg to uczynił dlatego, abyśmy stali się Bożą sprawiedliwością w Panu Jezusie. Gott richtet nicht zweimal. Unsere Sünde hat der Herr Jesus am Kreuz getragen. Bóg nigdy nie sądzi dwukrotnie, bo nasze grzechy zostały już osądzone w Panu Jezusie. Und wir haben nicht nur Vergebung der Sünden empfangen, Gott hat uns gerechtfertigt. Ale my nie tylko otrzymaliśmy przebaczenie naszych grzechów, jeszcze więcej, my zostaliśmy przez Boga całkowicie usprawiedliwieni. Gott sieht unsere Sünden nicht mehr. I to tak, że teraz Bóg nie widzi już więcej naszych grzechów. Durch den Glauben an den Herrn Jesus haben wir ewiges Leben empfangen und sind Kinder Gottes geworden. Przez wiarę w Pana Jezusa otrzymaliśmy życie wieczne i staliśmy się dziećmi Bożymi. Das spricht aber die Menschen nicht frei von Schuld. Ale to w ogóle nie uwalnia wszystkich ludzi od winy. Die Menschen können nicht einfach sagen, Gott wollte, dass der Herr Jesus starb und wir haben das nur gemacht, weil er das wollte. Nie może człowiek powiedzieć teraz, co Bóg chciał, żeby Pan Jezus umarł, a my tylko żeśmy wykonali to, co Bóg i tak chciał. Der Herr Jesus sagt in Johannes 8, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet. Tu czytaliśmy w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w 28 wierszu, gdy wy wywyższycie Syna Człowieczego. Er sagt, ihr habt seinen Tod gesucht und endlich habt ihr es geschafft. I on mówi tym samym, to wy żeście szukali sposobności, aby go zabić. I w końcu wam się to udało. Aber er sagt auch, wenn das geschehen ist, werdet ihr erkennen, dass ich es doch bin. A dodatkowo jeszcze mówi, że nawet jeżeli tak się stało, to wy musicie też i to poznać, że to ja za tym wszystkim stoję. Und dass ich das nicht alles von mir selbst getan habe, sondern dass ich das getan habe, was der Vater wollte. I że Pan Jezus powiedział, że ja nie czynię tego sam za siebie, ale uczyniłem to, co chciał mój Ojciec. Wir lesen einen Vers aus Apostelgeschichte. Przeczytajmy jeszcze jeden wiersz z Księgi Dziejów Apostolskich. Kapitel 2, Vers 15. Trzeci rozdział, 15 wiersz. Dzieje Apostolskie 3, 15. I zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Petrus sagt, den Urheber des Lebens habt ihr gekreuzigt. Tu Piotr powiedział, że tego sprawcę życia to wy żeście ukrzyżowali. Eine Sicht ist, dass Gott ihn gegeben hat. Z jednej strony można to widzieć, że Bóg rzeczywiście go dał. Aber eine andere Sicht ist, dass wir ihn nicht wollten. Ale z drugiej strony też jest i tak, że to my nie chcieliśmy go. Und darüber wollen wir jetzt miteinander nachdenken, wie die Menschen den Herrn Jesus abgelehnt haben. I o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmyślać, w jaki sposób ludzie właśnie Pana Jezusa odrzucili. Wir lesen aus Matthäus. Przeczytamy teraz Ewangelii Mateusza. Kapitel 2. Drugi rozdział. Vers 16. I przeczytamy 16 wiersz. Mateusza, drugi rozdział, 16 wiersz. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo. Wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy od 2 lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wir haben von Bethlehem gelesen. Czytaliśmy tutaj o Betlejem. Das ist der Ort, in dem der Herr Jesus in diese Welt kam. To jest miejscowość, w której Pan Jezus przyszedł na ten świat. Josef und Maria waren dahingezogen von Nazareth aus, weil sie gezählt werden sollten. Józef i Maria przybyli do tej miejscowości z Nazaretu, dlatego że mieli brać udział w spisie ludności w miejscu, z którego akurat pochodzili. Es war für Maria eine schwere Reise. A dla Marii to była już trudna podróż. Sie stand kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes. Dlatego, że odbywała się krótko przed narodzeniem jej pierwszego dziecka. Wie sie in Bethlehem angekommen sind, haben sie überall geklopft und haben gefragt nach einer Unterkunft. Gdy przybyli do Betlejemu, to szli przez miasto, pukając od drzwi do drzwi, szukając jakiegoś miejsca na nocleg. Alle haben gesagt nein. Wszyscy powiedzieli nie. Sie haben Maria gesehen. Oni widzieli Marię. Lukas schreibt uns, in der Herberge war kein Raum für sie. W Ewangelii Łukasza jest napisane wyraźnie, a w Gospodzie nie było miejsca dla niej. Das heißt nicht, dass nicht noch irgendwo Platz war, aber für sie, für Maria und Josef, das wollten sie nicht. To nie znaczy wcale, że w tej Gospodzie w ogóle nie było miejsca. To oznacza, że dla Marii i Józefa nie było miejsca. Und dann ist der Herr Jesus draußen auf dem Feld geboren. I wtedy Pan Jezus musiał się poza miastem, można powiedzieć, na polu narodzić. So kam er in diese Welt, nicht in einem Palast. I w taki sposób on przyszedł na ten świat. Nie działo się to w jakimś pałacu. Auf dem Feld und Maria hat ihn in eine Windel gewickelt und in eine Krippe gelegt. I narodził się, można powiedzieć, poza miastem na polu, a Maria owinęła go w pieluszki i położyła w żłobku, z którego zwierzęta jadały. Und er kam als Mensch, so wie du und ich in diese Welt, als kleines, hilfloses Kind. I przyszedł na ten świat dokładnie tak samo jak ty i ja, jako maleńkie, bezsilne, bezbronne niemowlę. Er wurde uns in allem gleich. I tak we wszystkim stał się podobny do nas. Ausgenommen die Sünde. Oczywiście za wyjątkiem grzechu. Er wurde ein Kind von Menschen. On stał się po prostu dziecięciem, które narodziło się ludziom. Das Haupt einer neuen Menschenfamilie. A stał się głową nowej rodziny ludzkiej. Um aus den Menschen viele zu seinem Vater zu bringen. Aby z tych wszystkich ludzi na ziemi przyprowadzić wielu dla swojego ojca. Lukas erzählt, dass in der Nacht die Engel da auf dem Feld waren. Łukasz nam też opisuje o tym, że w tej nocy na polach tych przebywali i pasterze. Und wie sie sich gefreut haben. Czytamy o tym, jak też i bardzo się z tego ucieszyli. Sie haben gesagt in Lukas 1, Vers 68, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet hat. Vers 68. Przeczytamy o tym w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale, w 68 wierszu. Pasterze ci powiedzieli, błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia. A, das hat Zacharias gesagt. Wir wollen noch sehen, was die Engel gesagt haben. Przepraszam, te słowa wypowiedział Zachariasz. My chcielibyśmy przyjrzeć się temu, co powiedzieli aniołowie, pasterze. Kapitel 2, Vers 10 und Vers 11. Drugi rozdział, 10 i 11 wiersz. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Und Vers 14. I 14 wiersz. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Und als die Männer aus dem fernen Osten, die Magier kamen, a gdy przybyli ci mężowie z dalekiego wschodu, czyli mędrcy, Und in Jerusalem fragten, wo ist der König der Juden geboren? Kapitel 2, Vers 2. I czytamy o tym w Mateusza 2, rozdział 2, wiersz. Pytali w Jerozolimie, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Da wurde Herodes bestürzt. To Herod był wstrząśnięty tym pytaniem. Und ganz Jerusalem mit ihm. A co najdziwniejsze, i cała z nim Jerozolima. Er hat ihn nach Bethlehem geschickt und hat gesagt, kundschaftet aus, wo er geboren wurde und kommt zu mir und erzählt mir. On odesłał ich do Betlejemu i nakazał im, dowiedzcie się wszystkiego, gdzie jest ten, który się narodził i opowiedzcie mi o tym. Aber Gott gibt ihnen dann eine Anweisung, sagt, zieht auf einem anderen Weg. Ale Bóg dał im wskazówkę, aby oni odeszli do swojego kraju już inną drogą. Und was hat Herodes gemacht? A co wtedy Herod uczynił? Er hat Soldaten geschickt. On posłał do tej miejscowości swoich żołnierzy. Und sie sind nach Bethlehem gekommen und haben alle kleinen Jungen bis 2 Jahre getötet. I oni przybyli do Betlejemu i okolic i tam pozabijali wszystkich chłopców, którzy byli w wieku do 2 lat. Sie wollten keinen König. Dlatego, że oni nie chcieli króla. Sie wollten ihn schon als kleines Kind wieder aus der Welt schaffen. Już jako małe niemowlę chcieli go usunąć z tego świata. Gott hat Josef gesagt, zieh nach Ägypten. Bóg powiedział do Józefa, a ty teraz uchodź do Egiptu. Und nach einiger Zeit hat er zu Josef in Ägypten gesagt, du kannst zurückkommen. A po pewnym czasie powiedział do Józefa w Egipcie, teraz możesz już wrócić z powrotem. Und dann ist Josef in seine Heimatstadt Nazareth wiedergezogen. I wtedy Józef wrócił do swojego rodzinnego miasta, mianowicie do Nazaretu. Und dort ist der Herr Jesus aufgewachsen, dort wurde er erzogen. I w tej miejscowości Pan Jezus dorastał, tam był wychowywany. Die Menschen kannten ihn in Nazareth. I ludzie z Nazaretu znali go. Wir lesen Lukas 4, Vers 16. Przeczytajmy teraz Ewangelię Łukasza, 4 rozdział, 16 wiersz. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Der Herr Jesus war in Jerusalem und ist von Johannes dem Täufer getauft worden. Pan Jezus był wcześniej w Jerozolimie i został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Er war ungefähr 30 Jahre alt. Wtedy miał około 30 lat. Und jetzt wollte der Herr Jesus seinen Beruf aufgeben und durch Jerusalem ziehen und das Reich der Himmel verkündigen. I teraz Pan Jezus postanowił, że już nie będzie wykonywał swojego wyuczonego zawodu, tylko będzie przechodził przez cały Izrael i będzie opowiadał o Królestwie Niebios. Und wie er zurückkommt, geht er zuerst in seine Vaterstadt. A gdy on rozpoczął swoją służbę, najpierw poszedł do swojego rodzinnego miasta. Und dort geht er in die Synagoge, wo jeden Samstag Gottes Wort gelesen wurde. I w Nazarecie wszedł do synagogi, gdzie w każdy sabat było czytane z Zakonu Bożego. Zuerst hat sich keiner was gedacht. Jesus kam immer. Er kam seiner Gewohnheit nach. I na początku nikt tego się nie domyślał, co się stanie, bo jak zwykle Pan Jezus wszedł do synagogi, jak też i całe dotychczasowe swoje życie zawsze w sabat wchodził. Es war eine kleine Stadt. Ich weiß nicht, wie viele in der Synagoge waren. Była to mała miejscowość. Nie wiemy dokładnie, ilu ludzi było w synagodze. Aber auf einmal steht Jesus auf. Ale nagle Pan Jezus wstaje. Und sie gucken und er sagt, er möchte den Jesaja haben. I wszyscy popatrzyli na niego, gdy on powiedział, że poproszę o zwój księgi Izajasza. Er schlägt diese Rolle auf, er musste viel drehen. On otrzymał ten zwój i teraz rozwinął go, musiał, żeby znaleźć właściwe miejsce, to długo przewijać z jednej roli na drugą stronę. Bis er nach Jesaja 61 kam. aż doszedł do tego miejsca, gdzie był rozdział 61 Izajasza. Alle haben geguckt. Wszyscy patrzyli na niego. Was will dieser Sohn des Zimmermanns? Co tutaj chce zrobić ten syn tego cieśli? Wir lesen Vers 17 und 18. I przeczytamy teraz wiersz 17 i 18 w Ewangelii Łukasza z 4 rozdziału. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Er holt das Buch zu, sagt Vers 20. I 19 wiersz, abym zwiastował miłościwy rok Pana, a 20 wiersz mówi, i zamknąwszy księgę, czyli po prostu zwinął ją z powrotem na jeden z tych drążków, bo były dwa drążki z każdej strony. Ein Diener nimmt das Buch und bringt das in den Schrank, wo alle die Rollen stehen. I sługa wziął tą księgę i wstawił z powrotem do szafy, tam gdzie w specjalnych przegródkach były wszystkie zwoje umieszczone. Und der Herr Jesus setzt sich. I Pan Jezus teraz usiadł. Es ist ganz still. I nastała cisza. Alle gucken ihn an. Wszyscy teraz spoglądają na niego. Und er fängt zu erzählen, an zu erzählen, heute ist das erfüllt. I czytamy to, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były na niego wpatrzone. Zaczął teraz mówić do nich, dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Dzisiaj to pismo się wypełniło w uszach waszych. 21 wiersz. Er wird das jetzt alles tun. To oznacza, że on teraz będzie to, co jest napisane w tym miejscu w Izajaszu, wszystko teraz będę wykonywał. Die sagen, schön hat er gelesen, schön hat er geredet. Oni mówią, piękne miejsce przeczytał, pięknie przemówił. Worte der Gnade. Słowa łaski słyszeliśmy. Aber sie haben nicht an sich gedacht. Ale oni nie myśleli o samych sobie. Sie haben gesagt, Vers 22 am Ende, ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Pod koniec 22 wiersza możemy przeczytać i mówili, czyż ten nie jest synem Józefa, a w niemieckim tłumaczeniu synem tego cieśli? Sie haben überlegt, wie kann das sein, dass der hier gelesen hat? I wszyscy się dziwili, jak to możliwe, żeby on tu przychodził i czytał. Bei einer anderen Gelegenheit haben sie gesagt, woher diese Weisheit? A przy innej sposobności powiedzieli, skąd on ma tą mądrość? Sie haben nur an den Mann gedacht, der bei ihnen die Häuser gebaut hat. Oni tylko po prostu zawsze przed sobą widzieli człowieka, który przez ostatnie lata u nich domy budował. In Markus 6 sagen sie, sind nicht seine Schwestern und seine Brüder hier bei uns? A w Ewangelii Marka w 6 rozdziale możemy przeczytać, czyż nie ma wśród nas jego braci i jego sióstr? Es war eine große Familie. Der Herr Jesus hatte 4 Brüder und mindestens 2 Schwestern. Mit ihm zusammen hatte Maria 7 Kinder. I Pan Jezus był wychowany w dużej rodzinie, bo czytamy o tym, że miał 4 braci i co najmniej 2 siostry. Czyli razem z nim to było 7 dzieci, co najmniej. Sie kennen ihn von Jugend an. A więc wszyscy go znali od maleńkości. Aber der Herr Jesus merkt die Ablehnung. Ale Pan Jezus natychmiast tutaj zauważa, jak go odrzucają. Und der Herr Jesus sagt in Vers 23, ihr werdet zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst. I Pan Jezus powiedział tutaj w 23 wierszu, i zapewne powiecie owo przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie. Und ihr werdet sagen, was du in Kapernaum tust, tu auch hier, in Nazareth. I dokonaj także tutaj w ojczyźnie swojej tak wielkich rzeczy, które jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. Und der Herr Jesus erzählt von Elia und der Witwe von Sarepta. I Pan Jezus tu zaczyna im opowiadać o Eliaszu i o tej wdowie z Sarepty. Das war eine Ausländerin, der Gott geholfen hat. A jak wiemy, była to po prostu cudzoziemka, której Bóg okazał łaskę i jej pomógł. Und er erzählt von Naaman dem Syrer, das war auch ein Ausleger, ein Ausländer, ein Mann. I również opowiada im o Naamanie, który też przecież pochodził z krajów obcych, był obcym i oni tutaj to wszystko słuchali. Diese beiden haben Hilfe bei Gott gesucht und Gott hat sie ihnen gegeben. I te dwie osoby szukały pomocy u Boga i Bóg im nie odmówił, tylko im udzielił. Aber die Leute aus seiner Vaterstadt suchen keine Hilfe. Ale ludzie z jego rodzinnego miasta nie szukali żadnej pomocy. Und jetzt sieht man, was in ihrem Herzen ist. Vers 28 und Vers 29. I teraz możemy zobaczyć w wierszach 28-29, co w ich sercach było. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem i powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Sie wollen den Herrn Jesus da, den Bärchen unterstützen. Tak, oni chcieli Pana Jezusa strącić ze skały, na której ich miasto było zbudowane. Ihre Gesichter waren voll Wut. A ich oblicza były pełne wściekłości. Aber der Herr Jesus ging durch die Mitte hinweg. Ale Pan Jezus przeszedł przez pośrodku nich. Wir schlagen Markus 3 auf. I teraz otworzymy Ewangelię Marka, trzeci rozdział. In Vers 1 hören wir, dass er wieder hinein in die Synagoge ging. Und in Kapitel 2 sehen wir, dass das in Kapernaum war. W pierwszym wierszu możemy przeczytać, że on znowu wszedł do synagogi, a z drugiego rozdziału się dowiadujemy, że to ponownie było w Kapernaum. Als sie ihn in Nazareth den Berg runterstoßen wollten, gdy oni go w Nazarecie chcieli strącić z tej góry, ist der Herr Jesus nach Kapernaum gezogen. To Pan Jezus przeszedł do Kapernaum. In Matthäus 4 liest man das. O tym można przeczytać w Mateusza w czwartym rozdziale. Er hat da auch ein Haus gekauft für seine Mutter und für die Familie. On tam kupił dom dla swojej matki i rodziny całej. Dort wohnten auch seine Verwandten. Tam też i zamieszkali członkowie jego rodziny. Salome war die Schwester von Maria. Bo Salome to była siostra Marii. Es war die Mutter der Söhne des Zebedeus. Ona była właśnie matką tych synów Zebedeuszowych. Dort wohnte Jakobus und Johannes. Tam w tym domu mieszkał Jakub i Jan. Und dahin ist der Herr Jesus gezogen. I właśnie do tego domu też Pan Jezus się przeprowadził. Und da hat er die beiden am Ufer des Sees gesehen und in seine Nachfolge gerufen. I widział tych dwóch właśnie na brzegu tego jeziora galilejskiego i powołał ich, aby poszli za nim i naśladowali go. Er hat auch Petrus und Andreas in seine Nachfolge gerufen. On również powołał do naśladowania jego Piotra i Andrzeja. Und jetzt ist er am Sabbat in der Synagoge. A teraz oglądamy go, jak on w sabat przebywa w synagodze. Da ist ein Mann mit einer verdorrten Hand. I tam również znajdował się człowiek, który miał uschłą rękę. Und sie passen auf und lauern, ob er den Mann heilt, weil Sabbat ist. A oni wszyscy go obserwowali, czy przypadkiem on tego mężczyznę nie będzie uzdrawiał w sabat. Wir lesen Vers 4 bis 6. Możemy przeczytać o tym w wierszach od 4 do 6. Auch noch Vers 3. Począwszy od 3. Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, wyjdź na środek. A do nich rzekł, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie zachować, czy zabić? A oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem. Zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę. I wyciągnął. I ręka jego wróciła do dawnego stanu. Er ist sehr traurig, wie er diese Menschen sieht. On był bardzo zasmucony, gdy tych wszystkich ludzi widział. Und er hält den Mann mit der verdorrten Hand. I on widział tego człowieka z tą uschłą ręką. Und alle Pharisäer stehen auf aus der Synagoge und gehen zur Türe raus. Alle Pharisäer stehen auf und gehen zur Türe raus. A w szóstym wierszu czytamy, a faryzeusze zaraz wstawszy wyszli. Und sie halten Rat, wie sie ihn umrechten. I naradzali się z innymi, w jaki sposób by go zgładzić. Das ist in dem Ort, in dem er jetzt wohnt. A działo się to wszystko w miejscowości, w której on teraz mieszkał. Hinterher zieht er nach Jerusalem. Później czytamy o tym, że on przeszedł do Jerozolimy. Da ist das Laubhüttenfest in Johannes 7. Czytamy w Ewangelii Jana w 7 rozdziale o tym, że było akurat święto szałasów. Auf dem Laubhüttenfest hält er viele Gespräche mit den Juden. I w czasie tego święta szałasów Pan Jezus przeprowadził wiele rozmów z Żydami. Und da hat er ihnen gesagt, dass sie ihn erhöhen würden. Dass sie ihn erhöhen würden. Że właśnie oni wywyższą go kiedyś. Er hat zu ihnen Vers 37 gesagt. On również powiedział w 37 wierszu tego 8 rozdziału Jana. Ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort keinen Raum in euch findet. W drugiej połowie, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Jerusalem, die Stadt des großen Königs. Jerozolima, to ta miejscowość tego wielkiego króla. Die seine Stadt im Friedensreich sein wird. Która kiedyś w przyszłości będzie jego miastem pokoju. Sie wollten ihn nicht reden hören. Oni nie chcieli, aby on do nich przemawiał. Und sie wollten ihn am liebsten töten. I najchętniej to oni chcieli go zabić. In Vers 40 steht, a w 40 wierszu tego 8 rozdziału Jana jest napisane, lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą słyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Ihr sucht mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat. Chcecie zabić człowieka, który do was mówi prawdę. Wir sehen, wie schwierig es für ihn war. I możemy zauważyć, jak w trudnych okolicznościach on żył. Am Ende der Unterhaltung bücken sich die Juden. A pod koniec tej rozmowy Żydzi tutaj się skłonili. Vers 59 und hoben Steine auf, um auf ihn zu werfen. I jak czytamy w 59 wierszu, wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego i ukamionować go. Und der Jesus ging aus dem Tempel raus. Lecz Jezus wyszedł ze świątyni. Er hat weiter zu ihnen gesprochen, auch dass er der gute Hirte sein würde in Kapitel 10. A w 10 rozdziale czytamy o tym, jak on do nich przemawiał i mówił o tym, że on jest tym dobrym pasterzem. Aber in Vers 31 steht, a w wierszu 31 tego 10 rozdziału jest napisane, Żydzi znowu naznosili kamienie, aby go ukamienować. In Jerusalem hoben sie zum zweiten Mal Steine auf. Po raz drugi w tej Jerozolimie uzbierali kamieni. Sie hatten sie schon in der Hand, um den Herrn Jesus zu steinigen. Mieli je już w swoich dłoniach, aby Pana Jezusa ukamienować. Aber seine Stunde war noch nicht gekommen. Ale jego godzina odejścia z tego świata jeszcze nie nadeszła. Als Kind wollten sie ihn töten. A więc podsumujmy to, jako dzieciątko chcieli go zabić. Wo er aufgewachsen war, wollten sie ihn töten. Gdy już był dorosły, na początku jego służby chcieli go zabić. Wo er jetzt wohnte, wollten sie ihn töten. I teraz w tej miejscowości, w której on mieszkał, też chcieli go zabić. In Jerusalem wollten sie ihn töten. W Jerozolimie chcieli go zabić. Es war wirklich schwer für ihn. Rzeczywiście to było trudne życie dla niego. Wir schlagen Matthäus 26 auf. A teraz otwórzmy Mateusza, 26 rozdział. Vers In der Nacht auf den Freitag haben sie ihn gefangen genommen in Gethsemane. W tej nocy, w której rozpoczynał się piątek, oni go pojmali w Getsemane. Petrus hat noch sein Schwert gezogen und wollte sich verteidigen. Piotr jeszcze nawet wyciągnął swój miecz i chciał się bronić. Der Jesus sagt, stecke dein Schwert in deine Scheide. A Pan Jezus powiedział, włóż miecz twój do pochwy jego. Und sagt in Vers 53, lesen wir. I powiedział, co możemy przeczytać w wierszu 53, 26 rozdział Mateusza. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? Der Jesus hätte die Gelegenheit gehabt, so viele Engel zu wünschen. O tak, Pan Jezus miał tą możliwość, aby zażyczyć sobie, aby wystąpiło w jego obronie tylu aniołów. Aber er hat darauf verzichtet. Ale on z tego zrezygnował. Weil er das Werk vollbringen wollte. Dlatego, że on chciał dokonać tego dzieła. Wir lesen Vers 63 bis Vers 66. Teraz przeczytamy od 63 do 66 wiersza. Ale Jezus milczał. Wtedy arcykapłan rzekł do Niego: Zaklinam Cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Rzecze mu Jezus: Tyś powiedział. Nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł swe szaty i zawołał: Zbluźnił! Czyż potrzeba nam jeszcze świadków? Oto słyszeliście bluźnierstwo. Co sądzicie? A oni odpowiadając rzekli: Winien jest śmierci. Der hohe priester sucht Zeugnis gegen den Herrn Jesus. Tak, najwyższy kapłan szukał takiej sposobności, aby ktoś fałszywie zaświadczył na to. Der hohe priester, der uns eigentlich vor Gott vertreten sollte. A wiemy, że ten najwyższy kapłan to w zasadzie miał nas zastępować przed Bogiem, wstawiać się za nami. Und als die Verhandlung ins Stocken kommt, a gdy cały ten proces sądowy groził teraz załamaniem, fragt er den Herrn Jesus und beschwört ihn: Sage uns, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Wtedy on zapytał, a nawet powiedział, zobowiązał przysięgą Pana Jezusa: Powiedz nam, czy Ty jesteś Chrystus, Syn Boży. Und wie der Herr Jesus sagt, du hast es gesagt. A gdy Pan Jezus odpowiedział, to Ty powiedziałeś. Zerreißt er seine Kleider und sagt, ihr habt es gehört, er ist des Todes schuldig. To on rozdziera swoje szaty i powiedział: Właśnie słyszeliście, on jest winien śmierci. Der hohe priester suchte seinen Tod. Tak, ten najwyższy szukał sposobu, aby go zabić. Sie hatten es schon beschlossen, dass er sterben müsste. Przecież oni już wcześniej postanowili, że on ma umrzeć. Bei Pilatus haben die hohen priester die Volksmengen überredet in Vers 20. Bo czytamy w wierszu 20, że gdy Pan Jezus stał przed Piłatem, to najwyższy kapłan przekonał cały tłum ludzi, aby przeciwko niemu świadczyli. Kapitel 27, vers 20. 27 rozdział, wiersz 20 o tym mówi. Sie haben die Volksmengen überredet, Barnabas zu erbitten und Jesus umzubringen. Ale arcykapłani i starsi nakłonili lud, aby prosili o Barnabasza, a Jezusa, aby stracono. Pilatus spricht mit dem Volk. Piłat tutaj rozmawia z tym narodem. Es sagt in Vers 23, sie sagen alle, er werde gekreuzigt. On powiedział tutaj w wierszu 23, że to wszyscy właśnie zaczęli krzyczeć, niech będzie ukrzyżowany. Er fragt, was hat er denn Böses getan? A on pyta się, cóż takiego złego? Sie schrien übermäßig, er werde gekreuzigt. A oni krzyczeli jeszcze wielkim wrzaskiem, niech będzie ukrzyżowany. Pilatus sieht, dass ein Tumult entsteht. I Piłat widzi, że tutaj rozruchy powstają. Er wäscht seine Hände. i zaczyna umywać ręce swoje przed ludem. Aber das ganze Volk sagt in Vers 25, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. A cały lud w wierszu 25 odpowiadając rzekł, krew jego na nas i na dzieci nasze. Wir lesen noch aus Markus 15. Z Ewangelii Marka, z 15 rozdziału. Vers 15. 15 wiersz. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić lud, wypuścił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Marka 15:15. Pilatus überliefert ihn, damit er gekreuzigt würde. Tak, to Piłat wydał go, aby był ukrzyżowany. Und dann haben die Soldaten ihn ans Kreuz geschlagen um 9 Uhr. I wtedy o godzinie 9:00 żołnierze przybili go do krzyża. Und da waren die furchtbaren Menschen zufrieden und gingen auf und ab. I wtedy ci straszni ludzie byli w końcu zadowoleni i mogli z zadowoleniem sobie teraz tam i z powrotem spacerować i przyglądać się jemu. Sie haben ihn verspottet, sie haben ihn verhöhnt. I go wyśmiewali i bluźnili przeciwko niemu. Der Hohn hat sein Herz gebrochen. A ta hańba jakże łamała jego serce. Und dann wurde es finster. A w południe o 12:00 nastała wielka ciemność. Und wie es wieder hell wurde und der Herr Jesus gerufen hat, es ist vollbracht. Ale gdy po 3 godzinach znowu rozjaśniło się i Pan Jezus zawołał, wykonało się. Da hat er laut geschrien zum Schluss. To on na koniec swojego życia wielkim głosem zawołał. Wir lesen Vers 37 bis Vers 39. Przeczytać możemy o tym w wierszach od 37 do 39 wiersza, 15 rozdział Marka. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. A widząc to setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, rzekł, zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. Wir schlagen wieder Johannes 8 auf. Znowu możemy otworzyć Ewangelię Jana, 8 rozdział. Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. 28. 28 wiersz. Wtedy rzekł Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Der Hauptmann hat es erkannt. Ten setnik to poznał. Er hat gesagt, er ist der Sohn Gottes. I on to wyznał, że ten człowiek jest Synem Bożym. Aber dass der Herr Jesus da gehangen hat und dass er gestorben ist. Ale to, że Pan Jezus tam wisiał i że on zmarł, dafür trifft uns Menschen Schuld. To my ludzie za to ponosimy winę. In Römer 1 steht, dass der Zorn Gottes über dieser Welt offenbart werden wird. W liście do Rzymian w pierwszym rozdziale jest napisane, że gniew Boży ciąży na całym tym świecie. Wir Menschen haben uns an dem Herrn Jesus, an dem Sohn Gottes vergriffen. Wir Menschen vergriffen. Wir haben uns schuldig gemacht. To my ludzie właśnie ściągnęliśmy na siebie tą winę właśnie z powodu śmierci Pana Jezusa. Als er das hier den Juden sagte, i gdy on te słowa powiedział do Żydów, steht in Vers 30, to możemy przeczytać w wierszu 30, 8 rozdział Jana, dass viele an ihn glaubten. Gdy tak mówił, wielu uwierzyło w niego. Liebe Geschwister, so ist das auch heute noch. Tak, umiłowani bracia i siostry, tak dzieje się jeszcze i dzisiaj. Wenn der Herr Jesus wiederkäme, viele würden ihn auch heute wieder zu Tode bringen wollen. Gdyby Pan Jezus przyszedł na ten świat dzisiaj, to wielu chciałoby go jeszcze zabić z powrotem. Wie viele sind auch heute gegen den Herrn Jesus. Bo jak wielu ludzi jeszcze dzisiaj jest przeciwko Panu Jezusowi. Und auch gegen die Seinen. I przeciwko tym, którzy są Jego własnością. Wir wollen uns ermuntern, den Herrn Jesus lieb zu haben. O, chcielibyśmy się nawzajem zachęcać do tego, aby Pana Jezusa miłować. Und treu zu ihm zu stehen. I wiernie stać przy nim. Ich will enden mit einer kleinen Geschichte. Chciałbym zakończyć podając małą historię. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges, als die Russen Richtung Deutschland kamen. Pod koniec II wojny światowej, gdy Rosjanie szli w kierunku Niemiec, waren in einem kleinen Dorf die Gläubigen alle in die Kirche gegangen. To w malutkiej wiosce ludzie wierzący poszli do kościoła. Sie hatten große Angst über das, was jetzt kommen würde. Oni bardzo się bali tego, co może teraz nastać. Auf einmal hört man draußen schwere Wagen vorfahren. I nagle słyszeli, że na zewnątrz przejeżdża ciężki wóz. Die Tür wurde offen gerissen. A drzwi zostały szeroko otwarte. Ein Offizier kam mit etwa 10 Soldaten mit Maschinengewehren herein. I oficer z około 10 żołnierzami weszli z karabinami maszynowymi do środka. In der Kirche waren sie alle nach hinten gegangen. I die Gläubigen. Ludzie wierzący, będący w kościele, oni wszyscy poszli do przodu. Und der Offizier stand vorne und sagte: "Räumt die Kirche. Wir werden sie in die Luft sprengen." I ten oficer powiedział: posprzątajcie tu wszystko z tego kościoła, wyjdźcie stąd, bo my ten kościół teraz wysadzimy w powietrze. Er zeigte auf ein Koppel. On pokazał tam na sprzączkę swojego pasa. Und sagte, i powiedział: Gott nicht mit euch, Gott tot. I powiedział: Bóg nie jest z wami, Bóg jest martwy. Und dann sagte er: Ihr habt 10 Minuten Zeit. Und wer dann nicht aus der Kirche ist, wird mit in die Luft gesprengt. Powiedział: Macie 10 minut czasu i macie wyjść z tego kościoła. Kto nie wyjdzie, to będzie razem z tym kościołem wysadzony w powietrze. Man sah, wie die Gläubigen sich erschraken. Można było zauważyć, jak bardzo byli przerażeni ludzie wierzący. Und der Offizier guckte in der Kirche umher. Oficer się rozglądał teraz w tym kościele. Neben der Türe sah er ein großes Christusbild. I obok drzwi widział wielki obraz Chrystusa. Wie der Herr Jesus am Kreuz hängt mit der Dornenkrone. Gdy widział tam Pana Jezusa rozpiętego z rękami rozpiętymi na krzyżu i na głowie z koroną cierniową. Und er sagte: So leicht kommt ihr nicht einfach heraus. I powiedział do nich: tak łatwo stąd nie wyjdziecie. Er nahm das Bild ab von der Wand und legte es vor die Türe. On zdjął ten obraz z ściany i położył na posadzce akurat w drzwiach. Und er sagte: Jeder, der raus will, geh zu dem Bild und spucke darauf. I powiedział do nich: Każdy, kto będzie wychodził, niech teraz stanie przed tym obrazem i go opluje. Die Leute fingen an miteinander zu sprechen. Ludzie zaczęli teraz ze sobą rozmawiać. Ein Mann sagte zu seiner Frau: Geh du. Pewien mężczyzna mówi do swojej żony: Idź ty. Ich kann das nicht. Ja nie mogę. Die Frau sagte: Unsere ganzen Kinder, du bist der, der arbeitet für die Familie. Wir brauchen dich, ich gehe nicht. I ta niewiasta powiedziała: Ty jesteś tym, który pracuje za naszą dla naszej rodziny. Ja nie mogę pójść. To sagt der Mann: Dann gehen wir beide nicht. To wtedy ten mężczyzna powiedział: No dobrze, to obydwoje nie pójdziemy. Ein anderer Mann sagte: Es ist nicht Christus, es ist nur ein Bild. Drugi mężczyzna powiedział: To przecież nie jest Chrystus, to jest tylko obraz. Es ist vielleicht nicht so schlimm, wenn wir darauf spucken. Może to nie będzie nic złego, jeżeli go oplujemy. Ein anderer sagt: Das können wir nicht tun. A inny powiedział: Nie, my tak nie możemy postąpić. Sie redeten so und so. i między sobą tak i tak rozmawiali. Und der Offizier sagt noch 7 Minuten. I ten oficer mówi, macie jeszcze 7 minut. Auf einmal kommt einer, ein mutiger und geht nach vorne. I nagle pojawia się ktoś odważny i wychodzi do przodu. Ich sagte ein mutiger, insofern man überhaupt von einem mutigen sprechen kann. Mówię teraz odważny, jeśli w ogóle można mówić w takiej sytuacji o kimś, żeby był odważny. Aber es gehört schon etwas Mut dazu, in der Situation auf das Bild zu spucken. Ale w takiej sytuacji rzeczywiście to trzeba pewnego rodzaju odwagi, aby wyjść do przodu i opluć obraz. Und doch wird er einmal vor dem Herrn Jesus auch seine Knie beugen. Und doch wird er einmal vor dem Herrn Jesus auch seine Knie beugen. A wiemy o tym, że kiedyś będzie musiał przed Panem Jezusem ugiąć swoje kolana. Er ging nach vorne und spuckte auf das Bild. On poszedł do przodu i napluł na ten obraz. Und ging auf die Tür zu und die Soldaten ließen ihn raus. Podszedł do drzwi, a żołnierze go wypuścili. Der Offizier sagt, noch 5 Minuten. Oficer mówi, jeszcze macie 5 minut. Und auf einmal kamen viele. I nagle teraz podeszło wielu ludzi. Es entstand eine Schlange. I powstała kolejka. Und sie gingen an dem Bild vorbei und spuckten auf das Bild. I podchodzili do tego obrazu und i pluli go. Und sie gingen raus. A potem wychodzili na zewnątrz. Da kommt ein 14-jähriges Mädchen. I wtedy podeszła 14-letnia dziewczynka. Sie hatte dunkle Zöpfe geflochten. Ona miała plecione długie warkocze. Und eine helle Bluse. I jasną bluzeczkę. Und sie stellt sich an die Schlange an. I ona też stanęła w tej kolejce. Und der Offizier ruft noch 3 Minuten. A ten oficer woła jeszcze 3 minuty. Und dann ist das Mädchen vorne. I potem przyszła kolej na tą dziewczynkę, aby była na przodzie. Und wie es vorne ist, bückt es sich nieder, zieht die Bluse nach vorne und wischt die ganze Spucke von dem Bild. I gdy podeszła do tego obrazu, uklęknęła przed nim, naciągnęła na swoje dłonie rękawy tej bluzeczki i tymi rękawami wytarła wszystkie pfociny z tego obrazu. In diesem Moment zieht ein Soldat das Maschinengewehr hoch. I w tym momencie jeden z żołnierzy wycelował tym pistoletem maszynowym w nią. Hat geschossen. I wystrzelił. Und das Mädchen zuckt über dem Bild. I ta dziewczynka rozpostarła swoje dłonie i padła na ten obraz. Und ihr Bild fließt, ihr Blut fließt auf das Bild. Jej krew popłynęła po tym obrazie. Der Offizier sieht den Soldaten an. Oficer popatrzył na tego żołnierza. Und sagt, das haben wir nicht besprochen. I powiedział do niego, tak żeśmy się nie umówili. Keiner steht da mehr. I teraz nikt już nie stoi więcej. In der Kirche sind hinten alle erschrocken. Ci, którzy byli jeszcze w kościele, są przerażeni. Das Mädchen zuckt nochmal. Ta dziewczynka jeszcze się troszeczkę poruszyła. Der Offizier sagt, wir haben hier nichts mehr zu suchen. A oficer nagle stwierdził, nie mamy tu nic do szukania. Er geht zur Tür heraus und seine 10 Soldaten hinter ihm her. On podszedł do drzwi, a za nim tych 10 żołnierzy. Draußen hört man schwere Motoren anmachen. A na zewnątrz usłyszeli, jak uruchamiają silniki ciężkich motocykli. Dann fahren die Fahrzeuge weg. I wtedy odjeżdżają pojazdy. Dann ist es still. I nastała cisza. Auf einmal kommt ein Mann. I nagle wychodzi jeden mężczyzna. Stellt sich an das Bild. Staje przed tym obrazem. Schaut seine Tochter an. Spogląda na swoją własną córkę. Und sagt, vergib mir meine Tochter. I mówi, przebacz mi moja córko. Wenn ich gewusst hätte, was du vorhattest zu tun. Gdybym ja wcześniej wiedział, co ty masz zamiar uczynić, dann hätte ich es an deiner Stelle getan. To ja bym to zrobił na twoim miejscu. So ist diese Welt. Takim jest ten świat. Die einen stehen auf der Seite des Herrn Jesus. Jedni stają po stronie Pana Jezusa. Die anderen stehen auf der Seite gegen den Herrn Jesus. Inni stają po stronie tych, którzy są przeciwko Panu Jezusowi. So war das bei der Kreuzigung. I dokładnie tak samo było w czasie ukrzyżowania. Wir Menschen sind schuldig geworden. To my ludzie staliśmy się winni tego ukrzyżowania. Und doch hat der Herr Jesus das Kreuz erduldet. A jednak Pan Jezus ten krzyż wycierpiał. Weil er uns von unserer Schuld erlösen wollte. Dlatego, że On chciał nas wyzwolić z naszej winy. Und auch heute gibt es Islamisten, die Kinder erschießen, haben wir gestern gehört. A wczoraj żeśmy o tym słyszeli, że dzisiaj są ci, którzy przyznają się do islamu, którzy rozstrzeliwują dzieci. Und es gibt Kinder, die treu sind. I są dzisiaj takie dzieci. Dieses Mädchen hat auch den Herrn Jesus lieb gehabt. Które też są tak wierne, jak ta dziewczynka, która miłowała Pana Jezusa. Wenn wir mal im Himmel sind. Gdy będziemy kiedyś w niebie, werden wir auch das Mädchen sehen. Będziemy też tą dziewczynkę widzieli. Was die ganze Spucke von dem Bild des Herrn Jesus mit ihrem Ärmel abgewischt hat. Tą dziewczynkę, która te plociny wytarła swoimi rękawami bluzki z tego obrazu Pana Jezusa. Was dem Herrn Jesus treu bleiben wollte. Ta dziewczynka, która chciała pozostać wierną dla Pana Jezusa. Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. A tutaj czytamy o tym, że gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że to ja jestem. Wahrhaftig hat der Hauptmann gesagt. Za prawdę powiedział też setnik. Dieser Mensch war Gottes Sohn. Ten człowiek był Synem Bożym. Mögen unsere Herzen den Wunsch haben. Oby nasze serca miały takie pragnienie, dem Herrn Jesus treu zu folgen. Aby iść wiernie za Panem Jezusem.